کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، جیوں میں جہاں تک پیوں آب زر کا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مروں آب کوثر پلا دیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، گناہگار ہوں پر تمنا ہے مجھ کو، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، جو تھا عشق مرشد میں خسرو نے دیکھا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، وہ منظر مجھے بھی دکھا دیجئے گا، مرے جب کے یوسف تو آپ اس کی آقا، مرے جب کے یوسف تو تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، مرے جب کہ یوسف تو آپ اس کی آقا نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا، کرم پھر رسول خدا کیجئے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا۔